Una setmana més ens retrobem a Alta Fidelitat. Aquesta setmana retornarem al que vam estar fent unes setmanes anteriors, on vam parlar sobre My Bloody Valentine. En aquell cas vam parlar sobre el disc Loveless, ja que aquest grup estarà presentant el disc i tota la seva discografia en el marc del Festival Internacional de Benicàssim. Aquest cop retrobem una banda antiga, un dels clàssics de l'indie, i bé, i farem una mica de repàs al que va ser un dels seus àlbums que més van influir en la discografia d'aquest grup nord-americà, que es diu Sebado. El disc es diu Bubble and Scrape i és del 1993. Això que sona és la seva primera cançó, una cançó que a mi em té el cor robat i que s'anomena Soul and Fire. Fire, un tema que obre aquest disc Bubble and Scrape, un disc que data del 1993. He cregut que era convenient ficar sencera aquesta cançó, ja que, bé, com heu pogut comprovar, és una cançó que per mi defineix molt bé el so d'aquesta banda, un so de lo que hem estat parlant durant aquests dies, tal com Sim i Yo la tengo en alguna d'alguna manera formen part d'aquest so del indie nord-americà, doncs amb Sebadog per mi passa el mateix. I bé, doncs abans de començar a adentrar-nos a escoltar algo més, doncs parlarem una mica sobre Sebado, que és el, o sigui, és un projecte de Lou Barlow, que és el que va ser baixista dels mítics Dinosaur Junior. Bueno, que de fet ara tots els grups aquests s'han tornat a rejuntar i Sebado, i tant Sebado com Lou Barlow amb Solitari com Dinosaur Junior els trobarem en el marc del Primavera Sound. Bé, doncs aquesta banda, Sebado, forma el que és, bé, un dels màxims exponents de l'estil lo-fi nord-americà, i que va néixer als 90, però just després, quan gent de Dinosaur Junior, com va ser Jim Mathis, doncs que no li deixava llibertat total a l'hora de compondre, doncs Lou Barlow va decidir emprendre una mica la seva carrera en solitari, i es va juntar amb Eric Gaffney, i el 1987 va començar aquesta banda seva. I així doncs va ser com van començar a compondre alguns dels temes. La discografia d'aquesta banda és bastant extensa, però com he dit, doncs seguirem analitzant el que va ser Bubble and Scrape. Bé, doncs Sebado és d'aquesta amalgama de bandes que ara, després d'uns quants anys, concretament des de final dels anys 90, doncs ha tornat als escenaris. Bé, tampoc va ser concretament des de finals dels 90, ja que Sebado ha fet algunes inclusions en directe durant els anys 2003 i 2004. Bé, doncs aquest trio, que s'anomena Sebado, que és un dels màxims exponents del que hem anomenat lo-fi, i que després va esdevenir com una banda mite de l'indie nord-americà, doncs era un trio format per, com hem dit, Lou Barlow, Eric Gaffney i Jason Lounsmeister. Doncs bé, el que hem de comentar és que Lou Barlow s'havia sentit frustrat en certa part, doncs perquè no havia pogut formar part del servei de composició del que havia set Dinosaur Junior. Doncs bé, aquest home va decidir agafar la palla pel mànec i revelar-se, i així és com va començar a recuperar algunes gravacions antigues que tenia per formar aquesta banda, el Sebado. I cal destacar també que d'entre la seva extensa biografia, aquest disc que estem analitzant avui, el Bubble and Scrape, doncs és l'últim disc on participa el que va ser el segon, la mà dreta de Lou Barlow, el que va ser l'Eric Gaffney. I que bé, doncs com heu pogut comprovar, doncs consta de temes tan bonics i de sinfonia pop, com pot ser amb el que hem començat, que va ser el Soul on Fire. Després hem continuat amb aquest Emma Get Wild, que per mi és un tema que té molta ràbia i que expressa el sentiment de aquest que té l'indie, de l'agressivitat, inclús una mica de que s'ha pogut agafar del punk o del grunge. I bé, doncs també té altres temes que poden ser més experimentals i més noise. Això és el que estem fent avui, estem fent una mica de repàs al que va ser aquest disc, un disc que conté, doncs, entre un mateix estil que pot ser l'indie, doncs diferents variants d'aquest. Bé, i de la dissonància noise de Gaffney amb el tema Elixir is Azog passarem a un tema més tranquil·let, més acústic, i que ja serà l'últim que escoltarem avui, que s'anomena Happily Divided. Of these times is where we make the most boredom fabricating worst of friends each other's throats, and I'm so excited. Joe Barlow no va ser com Jay Mastis, el que va ser el cap de Dinosaur Jr., i va deixar compondre tots els seus components. Avui hem demostrat això i hem escoltat temes compostos per Lou Barlow, per Gaffney i per Lance Mendelstein. Aquest últim que estem escoltant precisament és de Barlow, i bé, només dic que aquest disc que hem escoltat és un disc molt curt, que dura escassos 40 minuts i que les cançons quasi totes ronden els 2 minuts. Per veure Sebadoc, doncs ho podeu fer aquest mes de maig al Primavera Sound, i si voleu escoltar aquest disc, el Babylon Scrape, ho podreu fer el proper mes de maig també dins el cicle de Don't Look Back. Bé, jo sóc Arnau Sabate, fins aquí s'acaba Alta Fidelitat. Un programa per escoltar mentre talles les veus.